My kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest szósta. Serwis Trójki przedstawia Romuald Wójcik. W rozmowie z premierem dowódca wojsk w Europie potwierdził, że za 2 lata Rosja będzie gotowa do konfliktu z NATO. Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem postawi prokuratura proboszczowi Starczyna. Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze i zgodził się na przymusowe doprowadzenie na posiedzenie komisji do spraw Pegasusa. Potwierdzenie zagrożenia ze strony Rosji od 2027 roku padło podczas spotkania premiera Donalda Tuska z naczelnym dowódcą sił sojuszniczych w Europie Aleksusem Grinkiewiczem. Szef rządu mówił w mediach społecznościowych, że amerykański generał potwierdził gotowość konfrontacji Rosji z Europą za 2 lata. Sytuacja w Polsce musi być stabilna, żebyśmy byli gotowi na każdy scenariusz. Nie ma powodu, żebyśmy siebie nawzajem straszyli, ale musimy być naprawdę czujni i skoncentrowani. Dlatego będę podejmował decyzje, które będą miały na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo, także bezpieczeństwo wewnętrzne i stabilność polityczną wewnątrz naszego kraju. Premier poinformował, że rząd przyjął projekt strategii bezpieczeństwa narodowego. Z kolei dowódca sił sojuszniczych w Europie spotkał się w Warszawie także z szefem sztabu generalnego, generałem Wiesławem Kukułą. Generał Grinkiewicz pochwalił Polskę i nazwał nas liderem zmiany w NATO. Proboszczowi z gminy Tarczyn postawiono zarzut zabójstwa 68-letniego mężczyzny. W czwartek wieczorem jego ciało znaleziono na drodze w miejscowości Lasopole. Zauważył je rowerzysta. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu, prokurator Aneta Guść, powiedziała, że zarzuty przedstawiono w komendzie policji w Grójcu. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Grójcu, gdzie w oparciu o dotychczas zgromadzony materiał dowodowy, opinie biegłych, usłyszy zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a jednocześnie prokurator po wykonaniu czynności z podejrzanym zadecyduje o skierowaniu wniosku do sądu w podmiocie tymczasowego aresztowania. Jestem przybity i zdruzgotany wiadomością, że jeden z moich księży brutalnie zamordował człowieka ubogiego i bezdomnego, napisał metropolita warszawski w związku z ustaleniami prokuratury w Radomiu. Nie mam dziś dla was słów pocieszenia, a tym bardziej wyjaśnienia czy wytłumaczenia. Nie mam odpowiedzi na żadne pytanie zaczynające się od słowa dlaczego, napisał arcybiskup Adrian Galbas. Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze i tym samym zgodził się na zatrzymanie polityka PiS-u oraz przymusowe doprowadzenie go na posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Za wnioskiem opowiedziało się 241 posłów, przeciw było 197. Byłego ministra sprawiedliwości chce przesłuchać Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Zbigniew Ziobro 8-krotnie nie stawiał się na jej posiedzeniach. Jego zdaniem komisja działa nielegalnie. Powtarzał to na posiedzeniu Komisji Regulaminowej. Nikt nie ulegnę bezprawiu. Nie macie państwo takiej siły i sposobności, ani rozgrzanego sędziego, który mógłby mnie zmusić do tego, abym bezprawie legitymizował. Szefowa Komisji Śledczej Magdalena Sroka liczy, że w końcu Zbigniew Ziobro odpowie na pytania dotyczące m.in. zakupu szpiegowskiego oprogramowania do inwigilacji głównie przeciwników politycznych. Nie wiem, dlaczego nie ma odwagi, by przyjść i odpowiedzieć na pytania, zastanawia się posłanka. I nawet przedstawić swój punkt widzenia na kwestie, którymi zajmuje się Komisja Śledcza. My chcemy Zbigniewa Ziobro przesłuchać w charakterze świadka. Nie jesteśmy prokuraturą, żeby stawiać zarzuty, nie jesteśmy sądem, żeby wydawać wyroki. Nie wiem, czego się boi. O tym, czy Zbigniew Ziobro zostanie zatrzymany i doprowadzony na przesłuchanie przed Komisję Śledczą, zadecyduje sąd. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prokuratura Krajowa stwierdziła, że błędy w komisjach wyborczych nie miały wpływu na wynik wyborów prezydenckich. Zespół śledczych zbadał 250 komisji obarczonych największym ryzykiem błędów, ale w 166 nie stwierdzono nieprawidłowości. Wykazano, że Karol Nawrocki powinien był otrzymać 1538 głosów mniej, a Rafał Trzaskowski o 1541 głosów więcej niż poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza, mówi prokurator Przemysław Nowak. Efekt polegający na koordynacji, na zgromadzeniu tego, przeanalizowaniu, ale też taki efekt polegający na oczyszczeniu pewnego tematu został zrealizowany i ma wartość. To, co my robimy, nie jest w trybie ustalania wyniku wyborów. Z tego, co ja wiem, ten wynik jest ustalony. Sąd Najwyższy to ocenił. My to robimy w innym trybie. Matematyka wskazuje, że ta różnica, którą mamy, nie miałaby wpływu na wynik wyborów. Znaczące błędy wykazano w 84 komisjach, w 42 część głosów na Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu, w 34 część głosów na Nawrockiego przypisano Trzaskowskiemu. Klimat. O poranku jakość powietrza jest na ogół dobra, miejscami bardzo dobra, w Otwocku umiarkowana, w Głubczycach dostateczna, a w Skawinie zła. Kilka procent energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, w południe większość prądu ma być z elektrowni słonecznych i wiatrowych. Na wschodzie województwa łódzkiego, na Mazowszu oraz na północy Lubelszczyzny zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie, w innych częściach kraju małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co do sekundy, 5 minut po 6 w prognozie pogody, dziś o tym, że będzie się chmurzyć i przelotnie padać, choć za oknami na Myśliwieckiej jeszcze piękne słońce, tak w wielu miejscach teraz, ale jak słyszymy, nie tylko chmury i deszcz, ale także burze możliwe w ciągu dnia, również te z gradem. Wiatr zachodni i północny słaby, na wybrzeżu umiarkowany, podczas burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie ambulatoryjne wyniesie 999 hektopaskali. A na termometrach od 19 stopni nad morzem, 21 na Pogórzu, na zachodzie 23, na południu i w centrum 25, a najwyższa temperatura na wschodzie do 29 stopni Celsjusza. Autopromocja. Dwa brzegi, jeden festiwal. Kazimierz Dolny, Janowiec nad Wisłą i kinematografii Czar. Już w najbliższą sobotę startuje 19. edycja festiwalu filmu i sztuki BNP Paribas Dwa brzegi. A na miejscu oryginalne obrazy, kino gatunkowe, retrospektywy, filmy o sztuce, wystawy, koncerty, rozmowy, a to dopiero początek. O wszystkim opowiemy już na naszej antenie, prosto z Kazimierza Dolnego. Zapraszam. Specjalne wydanie programu Wszystko Wszędzie Teraz. Już dziś, po 14. Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, wydanie sobotnie. Okazja do tego, by zrobić głośniej, od samego początku. Tak, tak, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jeszcze troszkę głośniej. Głośniej, głośniej, głośniej. O! No, no, no. grania redakcyjnym. 10 minut po godzinie 6 już ruch. No nie powiem, że gwarno, bo wiadomo, że człowiek się jeszcze budzi, ale jeśli chodzi o muzykę, zadowoleni. Powiedziałbym, pląsy to chyba za duże. Raz, dwa, trzy, cztery. No kilka osób zadowolonych z takiego, a nie innego muzycznego obrotu sprawy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie 2273. Czekamy na sygnały od Państwa. Kto zadowolony? Już na dzień dobry, w sobotę z samego rana? Proszę dać znać. Proszę Karolę obudzić. Karolina Gonet, Bartosz Bielecki, Maciej Załęcki, Piotr Łodej. Witamy w sobotnim. Zapraszamy do trójki. Dzień dobry Państwu. Jak powiedzieć prościej, zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem. Wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem. Namierzasz radarami, jestem jak ruchomy cel. Naostrzone zęby, nie polubię cię. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, tej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok. Zwiadowcy wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, jak powiem. Krok, porachuję kości. Nie polubię cię, tej koszuli wzrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Do pięciu liczę, znikaj. Raz, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie będę dziś walczyka. Raz, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest granda, właściwie to było nagranie tak właśnie zatytułowane, 14 minut po godzinie 6. Sobotnie wydanie zapraszamy do trójki. Dziś będzie poświęcone między innymi tym pięknym miejscom nad polskim Bałtykiem. Tym bardziej, że jest o czym rozmawiać. Być może Państwo, myślę, że tak, chyba każdy ma takie swoje ulubione, najpiękniejsze miejsce, niekoniecznie plaże nad polskim Bałtykiem. Proszę podpowiedzieć. To też będzie groziło tym, że być może tłumy się zjadą właśnie w to Państwa ulubione miejsce, więc ja rozumiem, że niektórzy będą krygować się przed tym, by jednak zdradzać to swoje naj-naj, ale może ktoś z Państwa się odważy, więc zapraszamy. 2273 to najpiękniejsze miejsce nad polskim Bałtykiem. Proszę dać znać. Jest o czym rozmawiać, bo tegoroczne wakacje będą jednym z najsłabszych sezonów ostatnich lat, przynajmniej dla polskich kurortów. Lipiec zawsze był trudnym miesiącem nad polskim morzem, bo ta pogoda była zazwyczaj kapryśna, a ten jest wyjątkowo niesprzyjający. Tym bardziej w wielu nadbałtyckich miejscowościach noclegi dostępne są od ręki, co jeszcze niedawno w środku sezonu było niemal nie do pomyślenia. O tym powiemy za nieco ponad godzinę. Będziemy także mówić o innych atrakcjach, takich wprost niecodziennych, bowiem Katolicki Uniwersytet Lubelski stworzył cyfrową mapę polskich klasztorów. Powstał niezwykły atlas klasztorów w Polsce od X do XXI wieku. O tym porozmawiam po godzinie 7. To już za godzinę. Atlas klasztorów w Polsce. Tymczasem w Czechach wirtualny świat gier wpływa na rzeczywistość. Tam niektóre zabytki notują rekordową liczbę odwiedzających. Skąd powód nowego porządku rzeczy tej? Często słyszymy, że nasza gra jest dla Czechów tym, czym Wiedźmin dla Polaków. Stała się produktem eksportowym czeskiej kultury. Gra jest ceniona nie tylko za wierne odwzorowanie średniowiecznych realiów. Za co jeszcze? O tym powiemy przed godziną 8. Po 8 dziś, przypomnę Państwu, a może jeszcze nie mówiłem, ale za chwilę zajrzymy do kartki z kalendarza, choć będę przypominał, Dzień Rozmów w Windzie. Porozmawiam o tym, jak rozmawiać, jak prowadzić small talk. Czy wchodząc do windy mówić dzień dobry, a wysiadając dziękuję, czy w ogóle rozmawiać, o czym rozmawiać, o co nie pytać. O tym porozmawiam z ekspertką z zakresu etykiety, protokołu dyplomatycznego i dress code'u. To po godzinie 8. Dzień rozmów w windzie. Będzie też o tym, że najpopularniejsze wyszukiwarki internetowe coraz rzadziej używane. Dlaczego? Sztuczna inteligencja. Rzeka Oranie ma długość około 2200 km. No i błąd. Czy w internecie zalewa nas fala zmyślonych treści? O tym będziemy mówić jeszcze przed godziną 9. No a już za chwilę pierwszy z kolei temat. Zaczniemy od osobliwej takiej właśnie sytuacji. Na dworcu w Utrechcie otworzono punkt, z którego każdy może wziąć 3 darmowe ubrania. Czy by pani wzięła? Nie, bo ja mam dość. Ja nie potrzebuję aż tak bardzo, więc chyba bym nie brała, ale uważam, że to jest super inicjatywa. Myślę, że tak. Pewnie jakąś kurtkę na deszcz, koszulkę na zmianę, no i czapkę na słońce. Wszystko po to, by zwrócić uwagę na problem nadprodukcji mody. O tym powiemy już za chwilę. Co dziś w audycji? No, będzie oczywiście konkurs, będzie dużo, mam nadzieję, rozbudzającej muzyki i ostrzeżenia pogodowe. To i więcej w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Kontakt z nami na 3 sposoby. Powtarzam się, ale przypomnę, wiadomo, wakacyjna sytuacja, może człowiek jeden, drugi zaspany. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22 72. Zapraszamy. Check it out, you got me mesmerized. With your black hair and your fat ass thighs. Street poetry is my everyday. But yo, I gotta stop when you drop my way. If I was working at the club, you would not pay. Ayo, my man Fife Diggy, he got something to say. I like him brown, yellow, Puerto Rican, a Haitian. Name is Fife Dog from the Zulu Nation. Told you in the jam that we could get down. Now let's knock the boots like the group H-Town. You got BBD all on your bedroom wall. But I'm above the rim and this is how I ball. A gritty little something on the New York street. This is how I represent over this here beat. Talking about you. Yo, I took you out. Perceptions on my mind pulled the whole damn route. My mind was in a frenzy in a horny state. But I couldn't drop dimes cause you couldn't relate. You couldn't relate. You couldn't relate. Stretch out your legs, let me make it fall. Drive you insane, drive you up a wall. Staring at your dome piece, very strong. Stronger than pride, stronger than Teflon. Take you on the Ave and you buy me links. Now I want a pound of Wu-Tang until it stinks. You could be my mama and I'll be your boy. Original rude boy, never am I coy. You could be a shorty in my ill convoy. Not to come across as a thug or a hood. What? But hun, you got the goods like Madeline Wood. By the way, my name's Malik, the 5 foot freak. They say we get together by the end of the week. She simply said no, label me a hoe. I said, how you figure? My friends tell me so. I hate when silly groupies wanna run the yap. Word to God, hun, I don't get down like that. I'll have you weak in the knees that you can hardly speak. Or we could do like Uncle Ella swinging up in my Jeep. Keep keep it on the down, yo, we keep it discreet. See, I'm not the type of kid to have my biz in the streets. If my mom don't approve, then I'll just be low. Let me save the little man from inside the boat. Let me hit it from the back, girl, I won't catch a hernia. Bust off on your couch, now you got Siemens furniture. Shy, he fight for the extra P. Stacy Beetle, PJ, and my man LG. They know the ass jack is really so on ice. The character is of man, never ever a mice. Shorty, let me tell you about my only vice. It has to do with lots of loving, and it ain't nothing nice. Relax yourself, girl, be set. It ain't nothing nice. Relax yourself, girl, be set. It ain't nothing nice. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. Relax yourself, girl, be set. O, jest karteczka z kalendarza. Dobrze, sobota. Matko się człowiek obejrzał, już 26 dzień lipca, 207 dzień tego roku. Słońce obudziło się 13 minut przed godziną 5, zajdzie przed 21. Wciąż jeden z najdłuższych dni w roku, potrwa niecałe 16 godzin. Międzynarodowy Dzień Ochrony Ekosystemu i Lasów dziś obchodzimy. Dzień rozmów w windzie, o tym już mówiłem. O czym rozmawiać, czy w ogóle rozmawiać, o czym rozmawiamy z sąsiadami w windzie gdzieś po drodze, na klatce schodowej, spotykając się być może w sklepie, z nie takimi znowu zażyłymi bliskimi, może z sąsiadami, może z znajomymi. No właśnie, od czego zacząć taki small talk? Dziś dzień rozmów w windzie i o tym między innymi w audycji porannej. Proszę dać znać także w tej sprawie. Ze świąt osobliwych i mądrości ludowo-pogodowych, od świętej Anki zimne noce i poranki. A dlaczego Anki? Właśnie, bo się pojawia w kalendarzu. Dziś imieniny Anny, Hanny, Grażyny, Jacka, Joachima, Mirosława i Wilhelma. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Jeśli chodzi o urodziny, o różnego rodzaju rocznice, państwa święta, być może także w tej sprawie proszę dać znać. Może będziemy świętować wspólnie, także muzycznie, to wyjątkowe wydarzenie z państwa kalendarza świąt rodzinnych, osobliwych, przyjacielskich. 23 minuty po godzinie 6. pani Oliwia. Jakże przyjemnie z samego rana. Tym bardziej, że mamy dla państwa konkurs Lataj z trójką, nurkuj z trójką. Wystarczy napisać i wysłać odpowiedzi. Należy przesłać SMS-em pod numer 73533. Koszt wiadomości to 3,69 zł. Regulamin konkursu znajdą państwo na stronie internetowej Trójki. Jest troszkę czasu do napisania hasła, sloganu, ale proszę się aż tak bardzo nie ociągać, bo ten konkurs zakończymy i nagrody rozdamy przed godziną 9. Jury będzie oceniać hasła na podstawie oryginalności, pomysłowości. W tych hasłach niech będzie pełno słońca i wakacji. O tym już mówiliśmy, za kilka chwil jeszcze więcej, o tym, że tegoroczne wakacje będą jednym z najsłabszych sezonów ostatnich lat dla polskich kurortów. W wielu nadbałtyckich miejscowościach w Polsce noclegi dostępne są od ręki. My pytamy, co się stało, o tym za nieco ponad godzinę. Tymczasem w konkursie pytamy, jak zareklamować wakacje nad Bałtykiem. Wygra najlepszy slogan. 73533. Jak zareklamować wakacje nad Bałtykiem. Przed dziewiątą dam znać, że kończymy zbierać hasła i poznamy zwycięzców. Także rozdamy nagrodę. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. Deepspot.com. Jak zareklamować wakacje nad Bałtykiem? Wygra najlepszy slogan. 73533. Fantastyczna nagroda. Dziś od Deep Spot pierwsze nurkowanie z butlą wartości 453 zł brutto. Czekamy na państwa propozycje. Najlepsze hasło reklamowe. Wakacje nad Bałtykiem. 73533. Wspomnienie lat minionych, Lugola i pustki. Jest 6:30. Spoglądam i sprawdzam na prognozę pogody. Sprawdzam specjalnie dla Państwa, bo też troszkę nie chce mi się wierzyć. Za oknami na Myśliwieckiej piękne słońce, o czym mówiłem Państwu pół godziny temu. Sytuacja się w ogóle nie zmieniła. W wielu miejscach też słoneczny poranek i przedpołudnie, ale niech to nie uśpi naszej czujności, bo dziś w ciągu dnia będzie się chmurzyć, przelotnie padać. Możliwe również burze i to z gradem. Do tego wiatr podczas burz porywisty do 60 km na godzinę. Na termometrach no, bardzo ciepło, jak na dzień zapowiadany z przelotnymi opadami i z burzami. Od 19 stopni nad morzem, to może niekoniecznie bardzo ciepło w drugiej połowie lipca. Na Pogórzu w górach 21-23, na zachodzie 25 na południu i w centrum, 27 stopni miejscami na północnym wschodzie, a najwyższa temperatura na wschodzie do 29 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. To mailowo, czekamy na Państwa sygnały, SMS-owo również. 71335 to numer korespondencyjny, a 73555 to numer konkursowy, żeby się nie pomylił. No i jeszcze numer telefonu. No właśnie, żeby się nie pomyliło. 2 2 7 3. Slogan reklamowy, którym chcieliby Państwo zareklamować wakacje nad Bałtykiem. Albo być może nad swoim prywatnym Bałtykiem. 2 2 7 3. Przebudziłem się bardzo szczęśliwy i jestem bardzo zadowolony, odpowiadając na pierwszą część pytania. Po pierwsze, jako legenda Trójki i drugi punkt, z którego jestem bardzo zadowolony dzisiaj. Po południu wyjeżdżamy z małżonką nad nasze prywatne morze, a jest to Dolina Dolnej Narwi. Bardzo dziękuję, panie Staszku. Tak jest. Wydaje mi się, że hasłem reklamowym, troszkę podpowiem, byłoby Narew najlepsza na poprawę nerw. No, może się nie rymuje, ale niech by tam. Za 25 minut siódma. To na dzień dobry, dziś w sobotni poranek. Niby na świętej Anki, jako rzekło się w dzisiejszym kalendarzu, chłodne noce i zimne poranki, ale 15-16 stopni państwo dają znać dziś o poranku z centralnej części kraju. Poranek jak poranek, ale niektórzy 24/7. 2 2 7 3. Słuchałem was całą noc, jesteście kochani. Ja jestem 409 rocznik i takie piękne dzisiaj były moje przeboje. Bardzo pięknie, dziękujemy. Już za chwilę będziemy zwracać uwagę na problem nadprodukcji mody. Bardzo ważny temat dla pana i dla wszystkich państwa. Ale wcześniej, za to, że jest pan z nami przez cały czas, nagranie zatytułowane... A może nieważne, od... A dajmy spokój. Jak to powiedziałem, mów mi hip-hop, kryta. Nie powiem ci, że kocham, rzucę, kocham cię na bita. Powiem, że mam szczęście, psycha zryta nawija. Nie mam drugiego życia, drugie życie to muzyka. Polska północ, duchu west side. Chciałem east side, zagram chill side. Przede świat toczami, dziecka, pensja prezesa. Spłaciłem długi mamy zamiast kupić Mercedesa. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie szester. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6-0. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6-0. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6-0. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Raz, obczaj nasz blask. Interpersonalny, a nie wywalony jacht. Hip-hop kryta, bo też marzy mi się kaska. Ale nie jest aż tak ważne jak ci, wśród których dorasta. Chowamy się po bunkrze z poduszek. Ja i moja siostra kontra świat. Wszystkich złudzeń, nasze odbicia kałuże. Za plecami pnie się świat ku górze. Chowam łapy w kangurze, yo. Latam SGR-ką po Trójmieście. Kociołki koneserskie, wszystko jest nadmorskie. 3 metry nad falą, wyprzedzamy Polskę. Mamy do wszystkiego dostęp, a wybraliśmy postęp. Yo, aby pushing up. Podpisałem papier, szczyla poważnie, chcą wydawać właśnie. Czujesz się jak mały książę, nauczę wrażliwości Polskę. Hip-hop kryta, bo mam zabite emocje od życia. Bolesne chwile bez dobra pokrycia. Wysuszona buzia, kart z tyłu bez nakrycia. Szczęścia definicja to ból i wszystko po drodze, żeby być tu. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6-0. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6-0. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6-0. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie 6-0. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Trochę hip-hopu po poranku za 17 minut 7 w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. No a teraz pierwszy z kolei temat, który zapowiadaliśmy, bowiem przed tym miejscem ciągle ustawiają się, no właśnie, kolejki. W Niderlandach na jednym z dworców kolejowych otwarto bowiem punkt, w którym ubrania, w tym, uwaga, także te nowe, można otrzymać za darmo. Wszystko po to, by zwrócić uwagę właśnie na problem nadprodukcji w modzie. Więcej o tym Paweł Turski. Dworzec Utrecht Central. Ze stacji tej korzysta dziennie blisko 200 tysięcy pasażerów. Ci, wysiadając z pociągów, udając się w kierunku centrum, mijają od niedawna punkt z ubraniami, który nie jest sklepem. This is our free fashion store in Utrecht. Zaprasza do środka, choć na zewnątrz stoi już kolejka, pomysłodawca free fashion Lot van Os. Ludzie stoją w kolejce na zewnątrz. Nie chcemy bowiem, aby w środku wybieranie ubrań z racji tłumu było niemożliwe. Tłum stoi przed punktem Free Fashion, bowiem w środku można dostać ubrania za darmo. Przy wejściu dostajesz 3 bilety. Umożliwiają one wybranie 3 różnych rzeczy. Butów, koszulek, płaszczy zupełnie za darmo. Robimy to po to, by pokazać, ile ubrań jest produkowanych i ile z nich nie jest wykorzystywanych. Te wszystkie ubrania dostaliśmy od naszych partnerów w darowiźnie. Bo to jest taki punkt, który ma zwrócić uwagę na to, że mamy za dużo ubrań. Macie za dużo ubrań? Staram się ogólnie kupować używane ubrania, głównie mam używane. Można kupić fajne ciuchy w fajnej cenie. Wydaje mi się, że mam taką w sam raz ilość. Jeszcze ewentualnie tam może kilka rzeczy bym wziął z punktu. Wpływ branży mody na środowisko jest ogromny. Agnieszka Wąsowska-Telega, współzałożycielka Fashion Revolution Polska. To jest nie tylko kwestia odpadów czy ropy naftowej pozyskiwanej na potrzeby produkcji poliestru, ale też ogrom mikroplastiku, zatrute rzeki, wody. Ponieważ produkcja ubrań wykorzystuje bardzo wiele chemikaliów. Myślę, że nasza rewolucja gdzieś jest w pół kroku, może jeszcze nie w połowie drogi, ale na pewno się dzieje. Na dworcu w Utrechcie otworzono punkt, z którego każdy może wziąć 3 darmowe ubrania. Czy by pani wzięła? Nie, bo ja mam dość. Ja nie potrzebuję aż tak bardzo, więc chyba bym nie brała, ale uważam, że to jest super inicjatywa. Myślę, że tak. Pewnie jakąś kurtkę na deszcz, koszulkę na zmianę, no i czapkę na słońce. Też byś wziął coś? Jeśli buty się liczą jako ubrania, to myślę, że jakieś buty, może jakieś spodnie. No i też czapkę jakoś. No jak coś ciekawego, dlaczego nie? Za darmo nikt nic nie daje. Gratis za darmo nie istnieje. Rzeczy można otrzymać nie płacąc pieniędzmi, bo doszło do nadprodukcji. Do niej doprowadziły firmy, które wciąż i wciąż produkują nowe rzeczy, aby nakłonić nas do kupna. Nie oznacza to jednak, że te rzeczy są za darmo. Koszt ich produkcji dla przyrody jest ogromny. Na każdej rzeczy wieszamy etykiety. Na przykład na tej koszulce informujemy o kosztach jej produkcji. 2700 litrów wody. Na dżinsach informujemy za to o zużyciu 7000 litrów wody. Ubrania, które rozdajemy, zaszkodziły środowisku. Nie kryje Lot van Os. I dodaje, że ma nadzieję, że dzięki oddawaniu ubrań przyczynią się one do ratowania klimatu. Normalnie te rzeczy byłyby wyrzucone. Sens ich produkcji byłby zerowy, a nawet ujemny. Dzięki naszemu działaniu mam nadzieję, że zmniejszymy choć o odrobinę produkcję nowych ubrań oraz wyedukujemy świadomych konsumentów. To wpłynie na to, że przynajmniej trochę przyczynimy się do uratowania naszej planety. Dziś do ratowania jej po mieszkańcach Utrechtu dołączą mieszkańcy Rotterdamu. Na tamtejszym dworcu centralnym o 10 zostanie otwarty drugi punkt Free Fashion. To jeszcze dodam, bo sprawdziłem, według indeksu przejrzystości mody Fashion Revolution współczesny przemysł modowy wyprodukował ubrań na następne, uwaga, 6 pokoleń. Szokujące dane, no i też dające do myślenia. Myślę, może niekoniecznie w wakacje, bo akurat jak człowiek na urlopie, to nazwijmy to, nie ma tego problemu, ale na co dzień od poniedziałku do piątku, gdy siada przed otwartą szafą i zastanawia się, w co tu się ubrać, no to jednak to pytanie nie jest podsycone tym, że nie mamy, a że mamy za dużo tychże właśnie. Zacznę od siebie, mówiący te słowa jak najbardziej. Za 12 minut, 7. o poranku. A teraz z muzycznego kalendarza na 9 minut przed godziną 7. Ach, to byłby chyba zgrzyt. Nie wiem, czy większy, kiedy zagralibyśmy Depeszów obok Metaliki. Tak, kiedyś były takie animozje w połowie lat 80. A tu... Beatlesi, Stonesi, no może nie do końca. Sam Mick Jagger, ale z przyjaciółmi tutaj, urodzinowo, w muzycznym trójkowym kalendarzu. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Nie wiem, czy wypominać, które to urodziny. Może niekoniecznie. Najlepszego życzymy. Tak czy inaczej nieokrągłe. I okazja do tego, by zrobić głośniej, jako się rzekło. Właśnie głośniej. Jeszcze. No sitting down on your butt. The world don't owe you. No sitting down in a rut. I wanna show you. Don't waste your energy on making enemies. Just take a deep breath and work your way up. Let's work. Be proud. Stand tall. Touch the cloud. Man and woman. Be free. Let's work. Kill poverty. W sobotę o poranku, no, to ładnie nam się złożyło. Urodzinowo dziś Mick Jagger z najlepszymi życzeniami urodzinowymi na 82. urodziny. Z kalendarza dziś oczywiście pamiętamy nie tylko imieniny Anny, Hanny i Joachimy, ale składamy najlepsze życzenia, także urodzinowe, dołączając do życzeń właśnie to nagranie dzisiejszego jubilata. No a na 5 minut przed godziną 7 jeszcze jedno wspomnienie z muzycznego trójkowego kalendarza, wspomnienie Sinead O'Connor. Artystka zmarła 2 lata temu. We'll be right back.